เป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุจโรคเป็นดุจหูฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุจผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายและความยอมตามกายได้เวทนา3เวทนา3ประการนี้คือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเมื่อใดบุคคลได้เสวยสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยทุกขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นสุขเวทนาไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้อัตทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัคคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกนิยมพูดกันก็ไม่ยึดมั่นกล่าวไปตามโวหารนั้น206สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรยืนถวายงานพัดณเบื้องพระปริศดางพระผู้มีพระภาคได้คิดว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการละธรรมเหล่านั้นๆแก่เราทั้งหลายพระสุคตทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการสลัดทิ้งธรรมเหล่านั้นๆแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรพิจารณาอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปทานธรรมจักสุอันปราศจากทุลีและปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆนัคขะปริพาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาทีฆนัคขะปริพาชกแสดงตนเป็นอุบาสกลำดับนั้นทีฆนัคขะปริพาชกเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่างลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระคำและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตดังนี้แลทีฆนัคขสูตรที่4จบ